حالا واقعی تاریخیش، روز دوم روزی است که اهل بیت وارد سرزمین کربلا شده. از روز دوم تو کربلا تا روز دهم عاشورا که اون قضایا اتفاق میفته. یه نکته درس بحثشو قبلا 10 جلسه کردیم، فقط اشاره میکنم. همین که امام حسین علیه السلام پاشون از اسب زمین گذاشتن، اون قضایایی که میدونید، گفتن اینجا کربلا، اینجا نینواس، اینجا حاضریه است، اینجا چی، اینجا کربلا بودن، بله همین جاییست که قرار ما اینجا فرود بیایم، و فرود آمدن. اولین مطلبی که ابی عبدالله پاشون از اسب زمین گذاشتن مثل فردا تو سرزمین کربلا، تاریخ داره اینه: الناس عبید الدنیا و دین معقن علی السنته یهوتونه ما درت معائشهم و ازا محسو بالبلا قلت دیانون. مردم بنده دنیا، دین لقلقه زبانشون، دور دین میگردن تا جایی که معیشت دنیویشون تأمین بشه، چون تو امتحانات قرار بگیرن، تو ابتلاعات، قلت دیانون، دیندار کمن. یعنی اینجا میدان امتحان است که باید نشون داده بشه که افراد چگونن. اما خب حالا این جنبه های فکری قضیه مفصل، جنبه های احساسی قضیه. وقتی بناشو تو سرزمین کربلا پیاده بشن، همین جایی که اونایی که مشرف شدن خیمگاه رو تو نظر بیاری، همون جوری بازسازی کردن الان، امام حسین فرمودن خیمه زینب رو وسط بزنید. نمیدونم، اینجا احساس ذوقه. تو جریان حدیث کسا محور کیه؟ فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها. محور فاطمه است، فاطمه و پدرش، فاطمه و شوهرش، فاطمه و بچه‌هاش. اینجا محور رو امام حسین حضرت زینب قرار داده، خیمه زینب وسط، خیمه اهل بیت محارم دورشون، خیمه جوانای بنی هاشم محرم ها دورشون، خیمه اصحاب دورشون. یعنی ملکه عالم وجود زینب احترام داره. یا با عبدالله، این لحظه ورود به کربلا بود، لحظه ای که بنا شد از کربلا اینا رو ببرن، چی شد؟ یه وقت زینب نگاه به گودال و رسول الله کرد، یه نگاهی هم به علقمه انداخت، مظهر غیرت خدا عباس، زینب یه محرم ندارد، کمکش کنه زغار و برش دارشم.